4,99 za sztukę. Tak, tylko 4,99 za sztukę. A słodki i soczysty arbuz kilogram jedynie 2,99. Tak, jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kadra narodowa bez Lewandowskiego i pytanie, co dalej? Śmierć znanej triatlonistki była nieszczęśliwym wypadkiem, ustaliła prokuratura. Już jutro drugi Polak w historii poleci w kosmos. Informacja o tym, że Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji, spadła na kibiców jak grom z jasnego nieba. Sam piłkarz napisał, że podjął taką decyzję, bo stracił zaufanie do trenera, który odebrał mu opaskę kapitana reprezentacji. Według nieoficjalnych informacji mieli na to nalegać sami piłkarze. To próba siły i to w strategicznie ważnym momencie dla polskiej kadry, która walczy o mundial, mówi Filip Jastrzębski, dziennikarz redakcji sportowej Polskiego Radia. Sytuacja jest niesmaczna, a nawet skandaliczna i to z obu stron, ponieważ z jednej strony mamy selekcjonera, który na 48 godzin przed bardzo ważnym meczem eliminacji odbiera kapitanowi, wieloletniemu kapitanowi opaskę, pozbawiając go tej zaszczytnej funkcji. Z drugiej strony mamy piłkarza, grającą legendę naszej reprezentacji, który się obraża na decyzję selekcjonera, którą ten z kolei miał prawo podjąć. Mecz z Finlandią o udział w barażach do mundialu jutro. Od początku było wiadomo, że Lewandowski nie będzie w nim grać, bo wcześniej poinformował trenera, że jest zmęczony sezonem w lidze i musi odpocząć. Śmierć triatlonistki Maji Dębskiej była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, stwierdza krakowska prokuratura. Sportsmenka jechała rowerem w miejscowości Grabie między Krakowem a Niepołomicami. Tuż przed wypadkiem wyjechała na przeciwległy pas, wprost przed samochód. Mężczyzna po prostu nie zauważył jadącej z naprzeciwka jego pasem w kierunku przeciwnym, w jakim się poprzednio poruszała rowerzystka i tak naprawdę nie miał za bardzo możliwości odpowiedniej reakcji. Było to zbyt gwałtowne zdarzenie, natomiast wykluczyć należy jakiekolwiek celowe działanie. Mówiła prokurator Oliwia Bożec-Michalec. Krakowianka była reprezentantką Polski w triatlonie, miała 42 lata. To rosyjskie służby mogą być autorem fałszywych informacji na temat rzekomej decyzji Ukrainy o wstrzymaniu ekshumacji w Późnikach. To opinia profesora Andrzeja Osowskiego, kierującego badaniami, którego zmanipulowane informacje zostały użyte w rosyjskiej prowokacji. Badacz, który kierował polskim zespołem podczas ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach, w nagraniu miał powiedzieć, że strona ukraińska, tu cytat, zawiesiła wszystkie historyczne projekty. Tyle, że nagranie jest oszustwem i zostało stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Jest to taki typowy deepfake, wypreparowany, no możemy się domyślać, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem jest to wytworzone przez służby rosyjskie. Na fałszywym profilu facebookowym profesora Osowskiego przedstawiono też rzekome dokumenty, które miały potwierdzać zawieszenie pracy. Cała ta sytuacja była bardzo trudna z uwagi na to, że no, rozpętała się burza na bardzo wysokim poziomie, bo to w tym momencie uderzało to w dobre relacje polsko-ukraińskie. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. Elżbieta Bielecka, Radio Szczecin. Kosmiczny zegar odmierza ostatnie godziny. Do startu misji w kosmos została nieco ponad doba. Drugi w historii Polak w kosmosie, czyli Sławosz Uznański-Wiśniewski, przeprowadzi na orbicie 13 eksperymentów. Dwa z nich są efektem badań zespołu profesora Tadeusza Ula. Te dwa eksperymenty dotyczą rozwoju nanomateriałów. To są eksperymenty przeprowadzone po raz pierwszy w kosmosie. Celem tych eksperymentów będzie produkcja w przyszłości nanomateriałów w kosmosie, które będą miały zupełnie inne, bardzo ważne dla zastosowań własności. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos 47 lat po słynnym locie Mirosława Hermaszewskiego. W dzisiejszych czasach prawdziwych przyjaciół ze świecą szukać. Ci, którzy ich mają, mogą mówić o wielkim szczęściu, a dziś świętować, bo obchodzimy Dzień Przyjaciela. Przyjaciel, czyli kto? Dusza człowiek musi być. Nieoceniająca, no i taka szczera, no. A po czym poznaje się prawdziwego przyjaciela? Poznajemy, jak to się mówi, w biedzie. Przyjaciela poznaje się bardziej, gdy się odnosi sukces. Bo wtedy widać, kto się z nami cieszy. Zawsze zadowolona, uśmiechnięta. No cóż, pogodna. Taka osoba, na którą zawsze można liczyć? Tak. I taka, która nie ocenia? No, ocenia się niedobrze. Przede wszystkim szczery powinien być. Wspierać nas w każdej sytuacji. Tak jak właśnie my siebie wspieramy. A, czyli przyjaciółki, tak? Tak, trzy lata. Potrafimy siebie słuchać nawzajem. Jak powiedział kiedyś ktoś, prawdziwy przyjaciel to ten, który nas rozumie nawet wtedy, gdy my sami siebie nie rozumiemy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A popołudnie niestety pochmurne i deszczowe, taki jest poniedziałek. Przejaśnienia tylko chwilami, najchłodniej nad morzem 15 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Karolina Kozińska powróci z kolejną porcją informacji o 14, a tymczasem my rozpoczynamy naszą wspólną podróż. Do 15 będziemy z Państwem w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. MGMT na początek. Time to pretend, MGMT. Poniedziałek, 9 czerwca i poniedziałkowa chmura nad głową, przynajmniej u mnie. Jeśli u Państwa też, to podejmuje się próby rozwiania tej chmury na cztery strony świata. Pewne zmiany w rytmie naszych spotkań dzisiaj nastąpią do 15. Nie będą one rewolucyjne, będą one królewskie. Otóż dziś zaczynamy nowy, okolicznościowy cykl w Trójce. Te okoliczności to oczywiście tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, ale przecież stulecie świętujemy w Polskim Radiu. Jest to skromniejsza rocznica, ale jest. Narodziny Królestwa, czyli Chrobry, Herezińska, Chromry. Elżbieta Herezińska będzie opowiadać przez najbliższe tygodnie, tak jak tylko ona potrafi, o drodze Bolesława Chrobrego do koronacji. Oczywiście kolejne odcinki znajdą się także w naszych podcastach i tutaj do akcji włączy się grafik Bolesław Chromry, bo on przygotował okładki kolejnych odcinków. A my jeszcze przed 14 z Michałem Nogasiem zrobimy wprowadzenie do tego cyklu, a narodziny królestwa o 14.40. To nie jest jedyny początek dziś, bo o 13.30 cykl także okolicznościowy Michała Margańskiego z okazji jubileuszu festiwalu Nowa Muzyka. 20 lat minęło. Trójka po raz kolejny jako patronka medialna towarzyszy festiwalowi, więc nie możemy tej dwudziestki nie odnotować. Będzie oczywiście także Mateusz Adamczyk. Wpadnie Grzegorz Hoffman po 14, żeby opowiedzieć o naszej nowej, pięknej, wczesnopopołudniowej płycie tygodnia, czyli More zespołu Pulp. No jakieś rekomendacje też się po drodze pojawią, a piosenka dnia już teraz się pojawi. Wonder Horse, The Rope. I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. The road. Says a word, but he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go of the road. And if you're rolling easy, go steady. You gotta do what you do to get along. Wonder Horse i The Rope to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Proszę zajrzeć w jej sprawie także do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. A ponieważ słyszałam, jak koledzy opowiadali państwu o tym, gdzie to Wonder Horse grają dzisiaj, to ja przypomnę, że po dzisiejszym berlińskim koncercie jeszcze Włochy, Szwajcaria, Austria i Wielka Brytania na ich trasie, a potem już ten koncert u nas na wybrzeżu, na festiwalu Open Air na początku lipca. The Rope, Wonder House, a teraz Karaś i Rogucki. Kilka westchnień. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli.

Santi Gold, Les Artista, wcześniej Karasi Rogucki i kilka westchnień. Myśliwiecka @polskieradio.pl. Przypomnę jeszcze adres, pod którym nas Państwo znajdą do 15, gdyby ktoś chciał w każdej sprawie. Czekamy, a teraz 21 minut po 13. Z czystym sumieniem. Zastanawiałam się, po co dzisiaj sięgnąć i pomyślałam, że po książkę. Za chwilę się wyjaśni, dlaczego akurat po tę książkę, ale także była inspiracja bardzo konkretna, bo w ten weekend w Poznaniu kolejna odsłona Festiwalu Fantastyki Pyrkon od piątku do niedzieli. I przeglądając listę gości, pokaźną jak zawsze, natrafiłam na nazwisko Radka Raka i pomyślałam od razu, a kiedy trzecia część Agli? Bo Radek Rak rozpoczął tę zaplanowaną jako trylogia historię tomem z podtytułem Alef w roku 2022 w maju. Potem w październiku 2023 ukazała się Agla Aurora. No i czekam z tęsknotą na tę trzecią część, na finał. Tęsknotą za tym światem, który Radek Rak, przypomnę laureatnikę za baśnie o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, stworzył w tej serii. To jest rodzaj świata równoległego. Miasto, które trochę przypomina Kraków, miasto uniwersyteckie. Panują tam XIX-wieczne porządki społeczne. Nauki ze względu na ten uniwersytet, o tym wspominam, rozwijają się w przedziwnych kierunkach, no a nad wszystkim góruje widmo tajemniczego cara, który, jak można się domyślić z topografii tego miasta, które jest jakąś wersją Krakowa, mieszka na Wawelu. Główna bohaterka Sofia Kluk jest bystrą, bardzo wygadaną, bardzo odważną i bardzo upartą nastolatką. Mieszka przy uniwersytecie, a właściwie na uniwersytecie, bo jej ojciec jest naukowcem. Ale kiedy ojciec właśnie nie wraca z wyprawy badawczej, wtedy władze uniwersytetu zastanawiają się, co począć z Sofią, a ona sama zaczyna się zastanawiać, czy pogłoski o śmierci ojca nie były przypadkiem przedwczesne. I tutaj się zatrzymam. Trudno jest od razu zastrzegać takie bogactwo, jak to stworzone przez Radka Raka w tych dwóch pierwszych książkach z serii Agla. Bujnie, soczyście opisany świat, świetna, wciągająca historia, wspaniale skonstruowane bohaterki, skonstruowani bohaterowie. Trudno to ująć w kilku zdaniach. Ale powiem tak, i tu jest właśnie jeszcze jeden powód, dla którego dzisiaj właśnie wracam do Agli. Moje ostatnie spacery po Krakowie podczas krakowskiego festiwalu filmowego, o którym Państwu na antenie Trójki opowiadałam, stawały się momentami spacerami po świecie Agli. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tej książki. Kraków stał się w pewnym sensie w innej rzeczywistości dla mnie światem Sofii Kluk i światem tych postaci. Tym bardziej czekam na ostatnią część trylogii. Być może te spotkania z Radkiem Rakiem na Pyrkonie będą miały właśnie tę informację zawartą w rozmowach. Może padnie odpowiedź na pytanie, kiedy Agla z jeszcze jednym podtytułem. Tymczasem polecam Państwu serdecznie te dwie pierwsze części, Alef i Aurora. Jeśli Państwo jeszcze na nie nie natrafili, to zazdroszczę tego pierwszego spotkania. Prawie 25 minut po 13. Teraz Giorgio Poi u nas z zestawu do głosowania. Ha iniziato a tossire un po'. zapraszamy do reklamy. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bike podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli mokra karma dla kota Felix Fantastic 88 saszetek za 109,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Jak tak, to Allegro. Roman, długo tak jeszcze będziesz walił? Każdy by już skończył. Nie no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. A potem w Carrefourze? Orzeźwiająca promka Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwupaku. Oferta ważna do 11 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,55 za dwupak. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3 za 2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Odwiedź najbliższy salon i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Bo 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. A w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka 357. No i zaczynamy odliczanie, bo to już 10 dni pozostało do rozpoczęcia 20. Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. 19 czerwca rozpocznie się ten festiwal z trójkowym znakiem jakości oczywiście, a do Katowic przyjedzie wiele sław muzyki elektronicznej. Underworld, Richie Hawtin czy Jeff Mills, ale też zespoły głównego nurtu się pojawią w tym roku. TV on the Radio na przykład, czy Coco Rosie. No i w tym roku festiwal ma swoje okrągłe urodziny. To skłoniło Michała Margańskiego do przedstawienia jego historii. Jubileusz festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli dwie dekady elektroniki na salonach. Ta historia ma już co najmniej 20 lat. Najpierw klub Hipnoza, potem pomysł na festiwal i wreszcie jego realizacja. Pierwsza edycja odbyła się w Katowicach i kolejne, te chyba najbardziej zapamiętane z tego okresu, dwie edycje w Cieszynie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice obchodzi w tym roku 20 jubileusz swojego istnienia. Powiedzieliśmy na wstępie, że to dwie dekady elektroniki na salonach. To oczywiście ma uzasadnienie w przestrzeniach akustycznych, w których organizowane są koncerty festiwalowe. Bez wątpienia Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym można poczuć się jak w gigantycznym studiu, czy sale katowickiego NOSPR-u, czyli przypomnę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, doskonale wpisują się w jakość i szlachetność tego przeglądu. Przedsięwzięcia ciekawego z wielu powodów, począwszy od nazwy, która pojawiła się całkiem naturalnie. Nazwa... Mówi Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu. Kiedy rozmawiamy, ma na sobie koszulkę bez rękawów, widoczny z tyłu tatuaż, do tego, proszę ja ciebie, trampki, wysokie zielone skarpety, a całość zanurzona w krótkich spodenkach. Nazwa z pierwszej edycji, którą organizowaliśmy razem z portalem nowamuzyka.pl, to wtedy też był bardzo taki nośny, opiniotwórczy portal prowadzony przez Krzysztofa Stemplowskiego, z którego tak naprawdę my też czerpaliśmy często wiedzę o tym, co się dzieje nowego w muzyce. No i ta pierwsza edycja była połączeniem zagranicznych bookingów, które razem z Adamem Pomianem organizowaliśmy. I to było połączenie tych występów, to wtedy był DJ Crash, Christian Vogel i Swayzak, z tym konkursem, przeglądem organizowaną przez nowamuzyka.pl. No więc naturalnie ten festiwal się nazwał po prostu Festiwal Nowa Muzyka. On się wpisywał chyba trochę w czas, bo były też nowe brzmienia dosyć mocno obecne w sklepach jeszcze wtedy z płytami. Były całe działy. To jakoś korespondowało. No w ogóle to wtedy były wspaniałe, na pewno też dla promotorów dużo łatwiejsze czasy prezentacji nowej muzyki. My wtedy byliśmy prekursorami wielu rzeczy muzycznych, które się w Polsce wydarzyły, bo wtedy prawie każdy artysta z wytwórni Warp Records czy Ninja Tune, jak przyjeżdżał do Polski, to przyjeżdżał pierwszy raz do nas. Przyznacie, że zarówno Ninja Tune czy Warp to wyjątkowo szlachetne labele, które na początku XXI wieku doskonale korespondowały z tym, co określano mianem nowe brzmienia czy nowa muzyka. Niejednokrotnie w trakcie historii Taurona poruszano temat jego nazwy. Po dwóch dekadach szyld Nowa Muzyka zdaje się bronić, o czym opowiada jeden z wychowanków festiwalu. Od 8 lat w ogóle robiliśmy tą strefę chilloutu po prostu, a w 2024 spróbowaliśmy zrobić swoją scenę. A ja się nazywam Anton Chłupski i mieszkam tutaj od 2012 roku. Anton jest z Białorusi. Przyjechał do Polski, uciekając przed reżimem Łukaszenki. I stwierdziliśmy, że zabierzemy tutaj białoruską scenę, która była bardzo popularna na Białorusi i wyszła właśnie z undergroundu i w swoich kręgach byli lepsi, a jak przyjechali do Polski, okazało się, że ich nikt nie zna i Adam właśnie jakby i Taurą Nową Muzykę dali nam taką okazję, w której właśnie mogliśmy, i to faktycznie zrobiło się jakby nową muzyką, tak, dla publiki stąd. Wypowiedzi Antona towarzyszy w tej chwili Swayzak, czyli jeden z pierwszych headlinerów festiwalu. Obok niego na pierwszej edycji pojawił się zasygnalizowany już dzisiaj również towarzysząco DJ Crash. Wspomnijmy zatem jeszcze jednego bohatera pierwszej edycji, Christiana Vogla. Dwie dekady temu to również była nowa muzyka. No i coś czuję, że dla młodego pokolenia trójkowiczów dziś także może być nowym odkryciem. Nowa muzyka. Nazwie festiwalu towarzyszy logo, o którym wspomnę już jutro. Do usłyszenia. Cykl na jubileusz 20-lecia festiwalu Tauron Nowa Muzyka jutro o tej samej porze, o 13.30, a festiwal, przypomnę, w Katowicach od 19 do 22 czerwca pod patronatem Trójki. No i z radością ogłaszam teraz, że mam dla Państwa podwójne karnety na festiwal. Codziennie przy okazji opowieści Michała Margańskiego o historii festiwalu będziemy dla Państwa te karnety mieli. Nie ma żadnych dodatkowych pytań. Proszę napisać w sprawie karnetów na nową muzykę myśliwiecka@polskieradio.pl. Do tych z Państwa, którzy od nas te karnety dostaną, odezwiemy się mailowo. A teraz już pora na króla. Build you a world to fit like a glove. arriving there you would rule and be queen. A world with no crying, bathing the waters worn by stones, shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Marlin through the ocean, gaining laughing. Seahorses ride ahead in formation, lady in waiting with the information. Dolphins race, spread word on the tide that you are coming like heaven. King Charles, taka królewska piosenka i królewska postać, nie bez powodu się pojawiła, bo w studiu Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry, ale to nie ze mną ma mieć ta piosenka związek. No nie z tobą, ale opowiemy teraz państwu, co będzie się w najbliższe tygodnie działo w audycji Tu Myśliwiecka 357 około 14.40, bo zaczynamy cykl okolicznościowy. Przypominając oczywiście, że świętujemy w tym roku stulecie Polskiego Radia, ale ciesząc się również z tego, że świętujemy w tym roku tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. I właśnie do tego będziemy nawiązywać. Tak, i co więcej, bardzo się cieszę, że udało nam się te dwie okrągłe rocznice połączyć i udało nam się też... No jedna jest skromniejsza, no nie będziemy ukrywać. Rzeczywiście ta radiowa jest skromniejsza. Jak to sobie niektórzy żartują, w 900 roku panowania założył Polskie Radio. Tak, udało nam się połączyć te dwie rocznice i namówić wspaniałe osoby do współpracy. Przede wszystkim Elżbietę Helezińską, czyli królową polskich powieści historycznych. Tę, która przybliża nam Piastów i nie tylko, pokazuje jak kiedyś wyglądała walka o władzę na polskim tronie i nie tylko. Przypomina o ważnych kobietach średniowiecza, no ale teraz z racji tysiąclecia koronacji pierwszego władcy, pierwszego króla, przygotowała dla nas i z nami specjalny cykl, w którym będzie opowiadać o Bolesławie. Niedługo trzeba było namawiać Elżbietę na współpracę z nami. Ty nawiązałeś ten kontakt, to powiedz, jak to wyglądało. Zadzwoniłem. Aha. Zapytałem, czy chciałabyś. Odpowiedziała, chciałabym. Bez wahania? Bez wahania. Darzymy się, myślę, sympatią miłe. Ogromną. I Elżbieta Helezińska jest słuchaczką programu trzeciego. Dużo o Bolesławie wie, więc mogła od razu przystąpić do pracy. Jest jednak też osobą niebywale zajętą, bo właśnie skończyła kolejną książkę, o której będziemy mówili na jesieni. I pewnie, tak się umówiliśmy też, zorganizujemy spotkanie ze Elżbietą Helezińską w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O innym królu teraz napisała, o Bolesławie pisała wcześniej, więc nie mogła przyjechać do Warszawy. Pojechałem ja do Koszalina, do Kołobrzegu, bo w tamtej części Polski Ela mieszka i w studiu zaprzyjaźnionego z nami Radia Koszalin nagraliśmy ten serial, tę opowieść o Bolesławie. Muszę przyznać, dowiedziałem się mnóstwa interesujących i intrygujących rzeczy o naszym pierwszym władcy. Już nawet w tych zapowiedziach, które się pojawiały na antenie, można się było na przykład dowiedzieć, że w wieku 19 lat został ojcem. Dzisiaj to się wydaje, gdy prowadzi się taki, powiedzmy, w miarę przemyślany, jakby to powiedzieć ładnie. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, do czego teraz zmierzysz. Jak z tego wybrniesz? No dziś generalnie nie śpieszymy się do tego, by młodo zostawać rodzicami, większość z nas. Chociaż to się też oczywiście zdarza. To się zdarza, tak. Mm-hmm. I jeżeli to jest przemyślane, to ale myślę, najczęściej to nie ojciec, książę wybiera nam wybrankę. Dziękuję, że chciałaś mi pomóc. No tak, właśnie. Najczęściej to nie ojciec mówi nam, że w wieku 19 lat mamy zostać się ojcem albo matką, tak wybrać sobie, a nawet nie wybrać. Po prostu. Spotkać się i tak dalej, i przedłużyć dynastię. Ale on miał też wcześniej jakieś relacje i związki i mimo to nie było z nich żadnego dziecka. Tak mówi w naszej serii, w naszym cyklu Elżbieta Herezińska. Był wielki podobno Bolesław Chroby, gdy chodzi o gabaryty. Słyszałem, że pod koniec życia koń potrafił się pod nim ugiąć. Ale też był niezwykle skuteczny. Niezwykle brutalny, gdy trzeba. Miał więc być może w sobie wszystkie cechy Polaków. To są te wszystkie informacje i te charakterystyki, które państwo będą poznawać przez najbliższe tygodnie, bo odcinków jest sporo tej opowieści Elżbiety Herezińskiej, no ale ty już miałeś okazję jej wysłuchać, więc chciałabym, żebyśmy się tu zatrzymali. Ja tylko chciałem dodać, że był także przyjacielski na pewno. To jest właśnie cecha Polaków. Wiemy, że z pewnym cesarzem potrafił się wspaniale przyjaźnić. Mówię o tym wszystkim dlatego, by pokazać, że Bolesław wiedział, jak dopiąć swego. I to też na pewno jest nasza cecha narodowa. Tak, ale ja zapytałem w ogóle Elżbietę Herezińską przy okazji naszego spotkania w Koszalinie i nagrywania tego cyklu o to, co może znaczyć przydomek, zwłaszcza, że miał chyba więcej niż jeden. I to oczywiście otwiera się cała wielka skrzynia z anegdotami, z historiami, z tym, co udało się Elżbiecie Herezińskiej wyczytać i o Chrobrym dowiedzieć. Proszę posłuchać. Chrobry to znaczy dzielny, odważny, śmiały. Bolesław miał dwa przydomki. Był Bolesławem Wielkim lub Bolesławem Chrobrym. Przydomek Chrobry podkreśla jego zwycięstwa wojenne, jego nieposkromioną odwagę i nieposkromione ambicje. Natomiast przydomek Wielki odnosi się do tego mitycznego pierwszego króla, odnosi się do przekształcenia księstwa Piastów w królestwo Piastów, ale być może odnosi się też do jego rzeczywistego wzrostu. On chyba naprawdę był po prostu duży. I wszystko się zgadza z tym, co mówiłem wcześniej. Powiem też, że ten cykl nasz przewidziany był początkowo jako 10 odcinków, ale umówmy się, do opowiedzenia o naszym władcy jest tyle, że te odcinki w wykonaniu Elżbiety Herezińskiej, chociaż to nie tylko ona odpowiada i za chwilę powiem, kto zaraz jeszcze. Zaraz jeszcze dopowiemy o trzecim uczestniku tego wydarzenia. One się będą, że tak powiem, przepoczwarzać i pączkować, więc będą takie odcinki, które będą miały więcej niż dwie części. W naszej audycji, w naszym paśmie, jak już mówiłaś, będziemy je emitować. Tak, to nam za godzinę mniej więcej będzie premiera. Ta nasza rozmowa jest przygotowaniem do tej premiery i pierwszy odcinek już dziś. No i to nam zajmie około miesiąca, więc to będzie naprawdę wciągająca historia. Od razu też powiem, że będzie podcast. Kto nie zdąży, będzie mógł odsłuchać, to się wszystko złoży potem w całość. Ale nie tylko Elżbieta tu jest właśnie ważna. No właśnie, bo jest Elżbieta Herezińska, oczywiście Bolesław Chrobry i... I drugi Bolesław. Taki, który umie rysować. Mam wrażenie, nieodparte, że nawiązuje swoim pseudonimem Bolesław Chrobry do pierwszego króla Polski. Czy się mylę? Nie mylisz się, przeciwnie. Być może łączy ich ta sama determinacja. W każdym razie Bolesław, nasz współczesny, używajmy pseudonimu, zilustrował każdy z 10 odcinków i je będzie można zobaczyć w sieci, u nas, w naszych mediach społecznościowych. No, bardzo są to zabawne rzeczy. Jeśli ktoś zna ilustrację i to, co do tej pory Bolesław Chrobry zrobił i w internecie, i w wydanych przez siebie książkach, to wie mniej więcej, czego może się spodziewać, ale tutaj mam wrażenie, że Bolesław przechodzi samego siebie. Tak, i tak naprawdę stworzył się z tego taki układ 3 razy CH, czyli Chroby, Herezińska, Chromy. Ale to jeszcze nie wszystko. Chcę powiedzieć, że bardzo pomogła nam też w przygotowaniu całości Hanka Dołęgowska, jedna z naszych wydawczyń, która wzięła na siebie niezwykle odpowiedzialne zadanie, czyli wysłuchanie całości tego materiału, który ja przywiozłem, który nagraliśmy, i pocięcie go na takie fragmenty, żeby właśnie udało się z tego stworzyć cykl. A dwóch Michałów, którzy dbają o oprawę muzyczną stacji, czyli Michał Hoffman, znany też jako Afrojax, i Michał Szturomski, także muzycy poza życiem radiowym, postanowili to udźwiękowić, pomóc nam w tym, w związku z czym będzie i współcześnie, i średniowiecznie. Będzie i niezwykle sugestywna w opowieści współczesna pisarka i wojowie sprzed tysiąca lat. Będzie to pełna opowieść, pierwszy odcinek tej opowieści o Bolesławie Chrobrym, ustami i mądrością Elżbiety Herezińskiej. Już około 14:40 dzisiaj na naszej antenie zaczynamy. I bym nie był sobą, gdybym jako PS nie powiedział teraz, że będziemy też mieli książki dla słuchaczek i słuchaczy. To jest dla mnie nowa informacja, niespodzianka. Cieszę się. Wierzę, że zawsze możemy Państwa czymś zaskoczyć. Gra w kości, taka jest książka, która czyni Bolesława Chrobrego jednym z głównych bohaterów. Właśnie ukazało się nowe wydanie i będziemy też mieli dla Państwa egzemplarze tej książki już sprzed lat Elżbiety Herezińskiej. Do przejęcia trzeba nas bardzo uważnie słuchać, bo to nie będzie codziennie, a czasem być może będzie więcej niż jakaś taka zwykła liczba egzemplarzy. Po prostu bardzo serdecznie polecamy. Cieszę się i przypomnę, że jesienią kolejna książka Elżbiety i to będzie o innym Bolesławie. A na razie Bolesław Chrobry w centrum naszej uwagi. Michał Nogaś, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę dzisiaj w Tu Myśliwiecka 357. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Lies What You Make It i Talk Talk w Trójce na Królewskie Spotkanie. Zapraszamy około 14.40. Jeszcze Państwu przypomnę o tym spotkaniu, a teraz Christine and the Queens i Seron, Catching Feelings, zestawu do głosowania. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Mop elektryczny Dyson Wash G1. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Przygotuj się z Makro na długi czerwcowy weekend. Do 14 czerwca napoje Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 1,5 litra. Tylko 5,99 za butelkę przy zakupie czteropaku. Najpierw Makro, potem długi weekend. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Bye!